Ellerinin önü bulgur kazanı, oğlan kazanı. Herkes sever okuyanı, yazanı, oğlan yazanı. Herkes sever okuyanı, yazanı, oğlan yazanı. Kimse sevmez meyhanede gezeni, oğlan gezeni. Kimse sevmez meyhanede gezeni, oğlan gezeni. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, oğlan açılıp sarmıyor yarın kolları, oğlan kolları. Açılıp sarmıyor yarın kolları, oğlan kolları. Bülbül gibi şakır gider dilleri, oğlan dilleri. Bülbül gibi şakır gider dilleri, oğlan dilleri. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir, ballanır, oğlan ballanır. Armut dalda kız bahçede sallanır, oğlan sallanır. Yere düşer şekerlenir.